Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Do szpitali trafia coraz więcej dzieci z powikłaniami po COVID-19. A liczba dzieci jest na tyle duża, że trzeba być na alarm. Decyzją sądu apelacyjnego w Warszawie były minister transportu Sławomir Nowak zostaje w areszcie. Epidemia sprawiła, że od piątku nocne i weekendowe kursy warszawskiego metra będą zawieszone. Coraz więcej dzieci z powikłaniami po COVID-19 trafia do szpitali, alarmują pediatrzy z Krakowa. Tylko w ciągu tygodnia do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu trafiło 10 małych pacjentów. Dzieci przechodzą koronawirusa najczęściej bezobjawowo. Powikłania pojawiają się u nich po około 2-4 tygodniach. Najgroźniejsze są problemy z sercem i krążeniem, mówi Przemko Kwinta, kierownik Kliniki Chorób Krakowskiego Szpitala. W ostatnich kilku dniach ta liczba dzieci, która do nas trafia z podejrzeniem zespołów pokowidowych, jest na tyle duża, że trzeba bić na alarm. Ten zespół może przebiegać w różny sposób u różnych dzieci, natomiast my zajmujemy się w tej chwili tylko dziećmi, które są w ciężkim stanie i to są dzieci przyjmowane przede wszystkim z niewydolnością serca, czyli w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Objawy powikłań po przejściu koronawirusa u dzieci przypominają zespół Kawasakiego. Najczęściej takim pierwszym objawem jest nieustępująca gorączka. Jeżeli gorączka u dziecka trwa dłużej niż 3 dni i nie wiemy, jaka jest przyczyna tej gorączki i do tego dokładają się pewne objawy, takie jak biegunka, wymioty, wysypki skórne, nastrzyknięcie spojówek, malinowy język, to powinniśmy się niepokoić i szukać pomocy u lekarza. Jako pierwsi zespół pokowidowy u dzieci zdiagnozowali naukowcy z Teksasu. Minister rolnictwa zlecił zbadanie grupy norek hodowanych na jednej z ferm w województwie pomorskim. O domniemanym stwierdzeniu koronawirusa u 8 sztuk zbadanych norek poinformowali naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz próbki do badań pobrał powiatowy lekarz weterynarii, mówi szef Państwowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk. Próbki już do nas będą dzisiaj dojeżdżały. Poprosiłem uprzejmie mój personel, moich współpracowników, aby te próbki były zbadane, jeżeli dotrą dziś, jutro jako pierwsze w kolejności i będziemy te wyniki znali, myślę, jutro pod koniec dnia. O zakażonych koronawirusem norkach informowały wcześniej Dania, Hiszpania, Holandia i Francja. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego, który w ubiegłym miesiącu przedłużył areszt byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. W apelacji podzielono stanowisko Sądu pierwszej instancji, że zebrane przez prokuraturę dowody uprawdopodobniają w znacznym stopniu popełnianie zarzucanych podejrzanemu czynów. Sławomir Nowak zostanie w areszcie co najmniej do stycznia. Ciąży na nim 11 zarzutów korupcyjnych. Od piątku nocne, weekendowe kursy warszawskiego metra będą zawieszone. Pasażerowie będą mogli korzystać z autobusów nocnych. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunart tłumaczy, że epidemia COVID-19 znacznie ograniczyła aktywność społeczną w całej Polsce. Zmniejszyła się drastycznie liczba pasażerów w metrze. Obserwowaliśmy to przez kilka tygodni, tak naprawdę od wprowadzenia najpierw żółtej strefy w Warszawie, później czerwonej strefy w całej Polsce, że ta liczba sukcesywnie spadała, po odbudowaniu się troszkę w wakacje. No w tej chwili mamy o 75% mniej pasażerów w metrze niż było to przed epidemią. Jak to przeliczymy na sztuki w autobusie, mówiąc nieładnie, to jest 60-80 osób w jednym pociągu na całej linii, od Kabach do Młocin. Na razie nie wiadomo, na jak długo nocne przejazdy metra zostaną zawieszone. Na koniec Jasna Góra. Najstarszy Paulin w zakonie, ojciec Jerzy Tomziński, kończy dziś 102 lata. Mszy w intencji jubilanta odprawionej przed cudownym obrazem Matki Bożej przewodniczył generał zakonu Paulinów, ojciec Arnold Chrapkowski. Jest to dzień przede wszystkim wdzięczności tych wszystkich, którzy kochają i podziwiają ojca Jerzego. Podziwiają przede wszystkim za jego dar radości, dar życzliwości. Ojciec Jerzy Tomziński był dwukrotnym generałem zakonu Paulinów i trzykrotnym przeorem Jasnej Góry. Jest jedynym żyjącym w Polsce uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. Przyjaźnił się z prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz z kardynałem Karolem Wojtyłą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenia mamy duże, z większymi przejaśnieniami i tak też będzie w nocy.

Program trzeci. Kwadrans po godzinie 18. Proszę Państwa, ma 100 metrów i nawiązuje do ważnych wydarzeń wojennych, które dotknęły warszawski Fort 9. Na ścianie budynku administracyjnego Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej pojawił się mural. Wielkoformatowa praca została wykonana przez znanego artystę Rafała Roskowińskiego, a malunek widziała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Warszawska Sadyba, kawałek dalej Wilanów. Na granicy tych obu stołecznych dzielnic znajdują się fragmenty Fortu 9. To tu mieści się filia Muzeum Wojska Polskiego, czyli Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. I to tu pojawił się mural właśnie, o którym opowiada kierownik tej placówki, Erasm Domański. Na budynku administracyjnym na stulecie Muzeum Wojska Polskiego 100 metrów pięknego muralu, który odnosi się do tego historycznego miejsca, jakim jest Fort 9 Czerniakowski imienia generała Henryka Dąbrowskiego. Dwa fragmenty muralu nawiązują do ważnych dla tej części stolicy wydarzeń. To obrona fortu we wrześniu 1939 roku, a także walki w czasie Powstania Warszawskiego, które miały tu miejsce na początku września 1944 roku. Mural to także nawiązanie do współczesności i do eksponatów, jakie w swoich zbiorach posiada muzeum. Czołg z 18 roku, który mamy na wystawie, Renault FT. Mamy tankietkę z 1935 roku, czy mały czołg rozpoznawczy i na przykład czołg z 1939 roku, 7TP. To jest prezentacja części wystawy o polskim przemyśle obronnym, który w czterech salach tu prezentujemy. Czyli no, to jest taki troszeczkę mural, który nawiązuje i do historii, ale też troszkę przemycacie to, że w ogóle tutaj jesteście. No, oczywiście. Dla tych, którzy przejeżdżają rowerami, którzy spacerują i idą w stronę Wilanowa, żeby się na chwilę zatrzymać i oczywiście trochę powspominać to, co się działo tutaj w tym dziewiątym. Jedna też część to jest to zachęta do zwiedzenia muzeum. Do ulicznego zwiedzania zachęca też sam autor pracy, Rafał Roskowiński, twórca Gdańskiej Szkoły Muralu. Nie ukrywa, że tworzenie pracy na zlecenie muzeum sprawiało mu dużo radości. Dla mnie jest to duża bardzo przyjemność, a jednocześnie wydaje mi się, że oddziaływanie muralu jest bardzo mocne i przy zamkniętych galeriach obecnie, przy dosyć skomplikowanej formule sztuki współczesnej, mural zastępuje nam galerię, prawda? Bo to jest też malarstwo, bo to jest też sztuka. Rafał Roskowiński to autor 200 realizacji. Ma na koncie uważany za najdłuższy w Europie mural, który liczy 750 metrów, a znajduje się w Legionowie na ogrodzeniu Narodowego Centrum Kryptologii. Mural powstał na stulecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Kto ma za daleko na Powsińską, niech zajrzy na nasze strony internetowe albo na trójkowego Facebooka. 17 po 18. Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 18. No to rzeczywiście, proszę Państwa, bez paniki, choć izolacja wynikająca z pandemii to jest czas, w którym łatwo wpaść w depresję. Niestety wykorzystują to też nieuczciwi ludzie, którzy konfabulują i manipulują innymi. Stoją na czele sekt, które przyciągają coraz więcej starszych, przerażonych epidemią ludzi. Ofiary są gotowe oddać mieszkania, oddać emerytury, tylko po to, by zyskać fałszywą nadzieję na przeżycie. Duchowni apelują, aby nie dać się wciągnąć i nie ulegać iluzji. W sektach ludzie szukają tego, czego im brakuje. Miłości, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze kilkanaście lat temu grupy pseudoreligijne sięgały po ludzi młodych. Moją motywacją do dołączenia do grupy było poszukiwanie sensownej, prawdziwej mamy, w którą mocno bym uwierzyła, i poszukiwanie lepszego świata.

Trójka. Program trzeci. De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Mano Chao. 18:30. W nocy na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Beskidzie Niskim możliwe opady marznącego deszczu powodującego łoleć. Liczne mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów, więc drogi i chodniki będą śliskie. Temperatura od minus 5 w górach do plus 5 nad morzem. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w północnej połowie kraju okresami duże. Na termometrach od 2 do 5 stopni, tylko nad morzem około 7. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń.

Million Little Pieces to Placebo. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 22,5 minuty będzie godzina 19. Pora na stały fragment gry w naszym programie, czyli ekonomia. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Spółka zajmująca się budową Centralnego Portu Komunikacyjnego wybrała doradcę strategicznego. Będzie nim lotnisko Incheon, które obsługuje stolicę Korei Południowej, Seul. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała, umowa w tej sprawie ma zostać podpisana w grudniu. Najnowszy raport think tanku Ember potwierdza, że hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce są obecnie najwyższe w Unii Europejskiej. Nasz kraj przewodzi od miesięcy całej stawce. Powód to, zdaniem ekspertów, drogi węgiel, za niska produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz spadające ceny gazu. Więcej na ten temat powiemy już za kilka minut. Naszym gościem będzie Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński ogłosił rozpoczęcie prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki. Podkreślił, że zapewnienie dostępu do gotówki jest elementem zagwarantowania obywatelom wolności i bezpieczeństwa. NBP stoi na straży bezpieczeństwa, stabilności i wiarygodności pieniądza i broni gotówki przed intencjonalnym, często na siłę wprowadzanym obrotem bezgotówkowym. Osobiście uważam, że gotówka jest i będzie jedynym z filarów utrzymania wolności obywatelskiej w zglobalizowanym świecie. Dlatego z tego miejsca ogłaszam rozpoczęcie prac pod przewodnictwem NBP nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki. Prezes NBP powiedział, że z badań przeprowadzonych na zlecenie banku wynika, że 9% respondentów spotkało się z odmową przy próbie zapłaty gotówką. Adam Glapiński podkreślił, że jest to niedopuszczalne, bo około 10% obywateli nie posiada konta w banku, a kolejne 10% wypłaca pieniądze z banku natychmiast po ich otrzymaniu. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,12 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,76 zł, a funt brytyjski 5,02 zł. Feeling with- Podsumowanie dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest redaktor Bartłomiej Derski, wysokienapięcie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Najnowszy raport think tanku Ember potwierdza, że hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce są obecnie najwyższe w Unii Europejskiej. Nasz kraj przewodzi od miesięcy całej stawce, no a już za parę miesięcy, a właściwie od nowego roku, od stycznia, mamy szansę tą przewagę powiększyć, bo ceny jeszcze wzrosną. Dlaczego? Rozumiem, że ma Pan na myśli opłatę mocową, czyli opłatę za wchodzący od stycznia rynek mocy, który będzie wspierał utrzymanie elektrowni. Natomiast trzeba pamiętać, że ta opłata będzie elementem już końcowych rachunków za energię elektryczną, nie będzie wpływać na ceny hurtowe, więc tutaj w przypadku cen hurtowych niewiele się zmieni, natomiast ostateczne rachunki za energię elektryczną niestety wzrosną z powodu tej opłaty. Na pocieszenie można powiedzieć, że te ostateczne rachunki w Polsce nie są najwyższe w Europie, bo mamy kilka państw, które dużo bardziej opodatkowują energię elektryczną, na przykład Włochy, Niemcy, Dania, kilka jeszcze innych państw, gdzie te ostateczne rachunki są wyższe. A wracając do rynku mocy, no to ta opłata będzie z nami przez pewnie wiele lat. Będzie wspierać utrzymanie tych najstarszych elektrowni, głównie węglowych, aby one jednak nam na tym rynku pozostały, no zapewniając pewien rodzaj bezpieczeństwa i stabilizacji, podczas gdy będą rozwijać się inne źródła energii, wiatrowe, słoneczne, biomasa, biogaz. Pana zdaniem końcowy konsument, czyli my, którzy korzystamy z tej energii elektrycznej w domu, nie ucierpimy na tej na przykład styczniowej podwyżce za bardzo, albo nawet wcale. Nie, no tam ta styczniowa podwyżka oczywiście będzie musiała się na rachunkach pojawić. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego to będzie pewnie kilka złotych miesięcznie, więc będzie to kwota porównywalna no, z tymi wzrostami cen energii, które doprowadziły polski rząd do zamrożenia cen energii elektrycznej dwa lata temu. Wówczas też mniej więcej o tyle złotych miesięcznie te rachunki nasze miały wzrosnąć. Nie wzrosły, no teraz prawdopodobnie jednak już ostatecznie no pójdą do góry właśnie ze względu na tą nową opłatę, jaka nam się pojawi. Dużo się mówi o odnawialnych źródłach energii, o farmach wiatrowych. Czy możemy liczyć w najbliższej przyszłości, że mimo wszystko no, będziemy płacić mniej za ten prąd? Tak, znaczy większa produkcja energii z farm wiatrowych będzie nam zbijać te ceny na rynku hurtowym właśnie, czyli tam wrócimy z powrotem gdzieś do średniej europejskiej pewnie, natomiast będziemy płacić nieco więcej tych opłat w rachunkach końcowych, ale per saldo te ceny energii elektrycznej powinny jednak nam w kolejnych latach spadać z tego tytułu. Cieszę się, że kończymy optymistycznie. Państwu przypomnę, naszym gościem był Bartłomiej Derski, wysokienapięcie.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. We'll be right back. reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe. Mr. Jones i grupa Counting Crows. 7,5 minuty pozostało nam do godziny 19. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w popołudniowym wydaniu Tu Trójka. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękuję bardzo. Słyszymy się jutro o 16. Pozdrawiamy.